اللهم صل على عشق احمد چاہیے عشق احمد چاہیے حب مدینہ چاہیے جو انہیں دیکھا کرے وہ چشم بینا چاہیے عشق احمد چاہیے زندگی ارمات دونوں ان کے غم میں ہو بسر زندگی ارمات دونوں ان کے غم میں ہو بسر ایسا مرنا چاہیے اور ایسا جینا چاہیے ایسا مرنا چاہیے اور ایسا جینا چاہیے مشکوں عنبر کیا خوشبو کے لیے مشک عنبر کیا کروں اے دوست خوشبو کے لیے مجھ کو رخسار محمد کا پسینہ چاہیے مجھ کو رخسار محمد کا پسینہ چاہیے تیری چاہت میں چاہت میرے زاہد فلک ہے تیری چاہت میں فرق ہے تجھ کو جنت چاہیے مجھ کو مدینہ چاہیے تجھ کو جنت چاہیے مجھ کو مدینہ چاہیے عشق احمد چاہیے ہے تیری درگاہ دفن ہونے کے لیے خاک مدینہ چاہیے دفن ہونے کے لیے خاک مدینہ چاہیے احمد چاہیے حب مدینہ چاہیے جو انہیں دیکھا کرے وہ چشم بینا چاہیے